Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά γύρω από την εκφώνηση αυτή του ιερέως δια των νυχτηρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός εις εν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και είχαμε πει ότι όλα αυτά τα οποία ζητούμε από τον Θεό τα ζητούμε ένεκα της εσπλαχνίας των νυχτηρμών, της αγάπης, της συμπάθειας αυτής του μονογενούς Υιού του Θεού, του Χριστού, με τον οποίον είναι ευλογημένος ο Πατέρας και το Πανάγιον και αγαθόν και ζωπιόν πνεύμα, τώρα και πάντοτε και σε όλους τους αιώνας. Και έτσι μετά μεταβαίνουμε σε ένα άλλο στάδιο, στο επόμενο στάδιο της λειτουργίας, το οποίο είναι το στάδιο του ασπασμού, του εν Χριστώ ασπασμού και του συμβόλου της πίστεως. Και έτσι αμέσως μετά λοιπόν, ο ιερεύς ευλογεί τον Θεό δια του τύπου του Τιμίου Σταυρού, δια της ευλογίας, της σταυροειδούς ευλογίας, λέγοντας «Ειρήνη πάση». Και ο λαός απαντά και το πνεύμα σου και στο πνεύμα σου. Δηλαδή, όπως έχουμε πει και για προηγούμενες φορές που συναντήσαμε αυτή την ευλογία, η ειρήνη του Θεού, ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Χριστός που είναι η ειρήνη μας, εύχεται ο ιερεύς να βασιλεύσει μέσα μας και να κυριαρχήσει αυτό το πνεύμα της ειρήνης στη ζωή μας, στην ψυχή μας, στην Εκκλησία, στον κόσμο όλων. Και αφού λοιπόν ευλογήσει τον λαόν, τότε ο διάκονος λέει το εξής: «Αγαπήσομεν αλλήλους, είναι εν ομονία ομολογήσομε». Δηλαδή, ας αγαπήσομεν ο ένας τον άλλον για να ομολογήσουμε με ομόνια. Και ως συμπλήρωμα, ο λαός απαντά σε αυτήν την πρόσκληση, σε αυτήν την προτροπή του διακόνου, τι να ομολογήσουμε δηλαδή, ποιον να ομολογήσουμε, απαντά Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Δηλαδή να ομολογήσουμε τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, ο οποίος είναι Θεός, Τριάδα, ομοούσια και αχώριστη. Πριν προχωρήσουμε δηλαδή στην Θεία Λειτουργία, στην κατεξοχήν αναφορά αυτή της ευχαριστίας, της μεταβολής των τιμίων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού και συνεχεία της μετοχής μας σε αυτά, τότε ο διάκονος μας προτρέπει να αγαπήσουμε αλλήλους, ώστε να ομολογήσουμε με ομόνια τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Θυμούμαστε τον λόγο του Χριστού που είπε ότι εάν βρεθούμε εις τον ναό, στο θυσιαστήριο και θέλουμε να προσφέρουμε το δώρο μας εις τον ναό και εκεί θυμηθούμε ότι ο αδελφός μας έχει κάτι εναντίον μας, τότε να αφήσουμε το δώρο μας και να τρέξουμε να συνδιαλλαγούμε με τον αδελφό μας και τότε να έρθουμε να προσφέρουμε το δώρο μας. Δηλαδή, η αγάπη, η συγχωρητικότητα, αυτή η συνδιαλλαγή με τον άλλον άνθρωπο, με τον αδελφό μας, είναι η προϋπόθεση της μετοχής μας εις τη Θείαν Ευχαριστία. Δεν μπορούμε δηλαδή, από δενή λόγο, να μετάσχουμε εις τη Θείαν Ευχαριστία, εάν δεν έχουμε αγάπη με όλους, με όλον τον κόσμο. Και ο λόγος του Χριστού είναι πολύ ακριβής αλλά και πολύ έτσι αυστηρός σε αυτήν την περίπτωση. Δεν λέει εδώ ο Χριστός ότι εάν εσύ έχεις κάτι με τον αδελφό σου να πας να τον βρεις και να συνδιαλλαγείς μαζί του, αλλά εάν ο αδελφός σου έχει κάτι μαζί σου. Γιατί δυστυχώς πολλές φορές συμβαίνει σε εμάς να νομίζουμε ότι εμείς αγαπούμε τον κόσμο όλο και το λέμε και εμείς, τα ακούμε κιόλας από τους άλλους ότι δεν έχω τίποτα πάντερ μου με κανένα, εγώ τους αγαπώ όλους. Ναι, εσύ τους αγαπάς όλους, αλλά για να δούμε και αν όλοι αγαπούν εσένα. Ή μπορεί να έκαμες τι έκαμες, να είπες χίλια δυο λόγια, να επίκρανες τον άλλο, να τον σκανδάλισες, να τον πλήγωσες, να του δημιούργησες κακό και μετά εσύ το ξέχασες, το θεώρησες ότι αυτό δεν ήταν τίποτα και τώρα λες εγώ τον αγαπώ. Εσύ λες τον αγαπάς, αλλά εκείνος κατακρεμνίστηκε, εκείνος συνετρίβηκε, πληγώθηκε. Άρα έχει κάτι κατά σου, αδελφό σου. Και πρέπει να τρέξεις, να ερευνήσεις κατά πόσον μπορείς να επανορθώσεις το λάθος σου. Και αν δεν μπορείς να το επανορθώσεις, τουλάχιστον με τη μετάνοια και το συγγνώμη. Έτσι πολλές φορές που ρωτούμε τι είναι αυτό που μας εμποδίζει από τη Θεία Κοινωνία, να ξέρετε ότι η ύπαρξη κακίας, έχθρας και το να υπάρχουν πρόσωπα στη ζωή μας τα οποία να μην μας μιλούν είναι ένα μεγάλο ερώτημα κατά πόσο μπορούμε να προσέρθουμε στη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό βλέπετε εδώ ο διάκονος λέει ότι πρέπει να αγαπήσουμε αλλήλους. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοινωνήσουμε εάν δεν έχουμε αυτή την αγάπη. Βέβαια, να πει κανείς ότι εντάξει, είναι γεγονός ότι μπορεί να δημιουργήσαμε εμείς προβλήματα στους άλλους ανθρώπους, αλλά υπάρχει και ενδεχόμενο πράγματι να μην έχουμε κάνει τίποτα, να μην φταίμε και όμως οι άνθρωποι να μας μισούν, να έχουν έχθρα μαζί μας, να μην μας μιλούν. Και αυτό βλέπουμε στην περίπτωση του Χριστού, τον οποίον εμίσησαν, όπως λέει η Γραφή, εμίσησαν με δωρεάν, χωρίς λόγον, χωρίς αιτίαν. Στην περίπτωση των Αγίων, οι οποίοι Άγιοι εμισήθηκαν από τον κόσμο και έγιναν αντικείμενο κακίας, δηλαδή τους εκακοποίησαν, τους απεστράφησαν, δεν τους δέχοντο, γιατί αυτοί ζούσαν όπως ο Θεός ήθελε. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ήταν εμπόδιο αυτό το πράγμα στο να κοινωνήσουν το μυστηρίο και περισσότερο να κοινωνήσουν με τον ίδιο τον Θεό. Τουλάχιστον όσο εξαρτάται από μας, όσο είναι δυνατόν δηλαδή, πρέπει εμείς να κάνουμε τα πάντα ώστε να μην υπάρχει έχθρα μεταξύ μας και τον αδελφό μας. Εάν κάνουμε τις προσπάθειές μας, εάν κάνουμε ας πούμε οτιδήποτε μπορούμε και βλέπουμε ότι ο αδελφός μας δεν δέχεται να συνδιαλλαγεί μαζί μας, τότε εντάξει, εμείς είμαστε ανένοχοι. Μπορούμε να συνεχίσουμε το δρόμο της σωτηρίας μας, της ζωής μας, ανεξάρτητα από το τι θέλει και τι αισθήματα έχει απέναντί μας ο άλλος. Είπαμε και άλλη φορά ότι όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις και πηγαίνουμε να συνδιαλλαγούμε με τον άλλον άνθρωπο, πρέπει να το κάνουμε αυτό υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση απαραίτητη είναι να πιστέψουμε ότι εμείς φταίμε σε αυτή την ιστορία. Εάν πηγαίνουμε στον άλλον άνθρωπο πιστεύοντας ότι εκείνος φταίει και ότι εμείς είμαστε οι αθώοι και πηγαίναμε με έναν ύφος ας πούμε αθώου αδικημένου και πάμε, ξέρω εγώ, γιατί το λέει ο Χριστός και το Ευαγγέλιο, να ζητήσουμε ένα συγγνώμη, τότε θα δημιουργήσουμε χειρότερα προβλήματα, θα εκνευρίσουμε και τον άλλον άνθρωπο. Εάν πιστέψουμε ότι πράγματι φταίμε κι εμείς και μπορεί να μην φταίμε σε αυτή τη συγκεκριμένη περίσταση, δηλαδή στο γεγονός αυτό να μην φταίμε, φταίμε όμως σε τόσα άλλα κάθε μέρα και έχουμε επικράνει τόσους πολλούς άλλους ανθρώπους και πολύ περισσότερο έχουμε επικράνει τον ίδιο τον Θεό και άρα εξαμαρτιόμας, δηλαδή συμβαίνει ό,τι συμβαίνει, τότε πηγαίνουμε στον άλλον άνθρωπο ταπεινά και ζητούμε συγγνώμη χωρίς δικαιολογίες, χωρίς εξηγήσεις, χωρίς λόγους, απλώς ταπεινά συγγνώμη για το γεγονός το οποίο τον έθλιψε. Αλλά και ακόμα και πριν πάμε να πούμε αυτό το συγγνώμη ταπεινά και με αυτομεμψία, πρέπει να κάνουμε πολύ προσευχή για τον άλλον άνθρωπο. Να προσευχηθούμε πάρα πολύ, με τα δακρύων να προσευχηθούμε, ώστε να προηγηθεί η Θεία Χάρις, να μαλακώσει την ψυχή του, να τον πληροφορήσει ότι εμείς πράγματι είμαστε μετανιωμένοι και θέλουμε να αποκτήσουμε αγάπη, και αφού προσευχηθούμε πολύ και αφού έχουμε αυτόν το ταπεινό φρόνημα, τότε να πάμε και να πούμε συγγνώμη ή να προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε αυτόν το χάσμα που υπάρχει μεταξύ μας. Εάν αυτόν το κάνουμε και με τις σωστές προϋποθέσεις, όπως είπαμε, και ο άλλος άνθρωπος επιμένει να μην μας αποδέχεται ή δεν μπορεί τρόποντι να αναζεσταθεί η καρδιά του απέναντί μας, τότε με ειρήνη πλέον εμείς υποχωρούμε και με προσευχή αφήνουμε το γεγονός της υπόθεσης στον Θεό και τρέφουμε μέσα στην καρδία μας πολλήν αγάπη, πολλή συμπάθεια, πολλήν προσευχή για τον άλλον άνθρωπο, εξακολουθούντες πάντοτε να θεωρούμε τον εαυτό μας αίτιον λόγω των πολλών μας αμαρτιών. Έτσι αν κάνουμε, τότε συνήθως, σχεδόν πάντοτε, τα πράγματα αλλάζουν μορφή, τροπή σε κάποια δεδομένη στιγμή, θα αλλάξουν τα γεγονότα και ο Θεός θα πληροφορήσει και θα επέρθει αυτή η γεφύρωση της καταστάσεως, της αποστάσεως μεταξύ μας και μεταξύ των αδερφών μας. Η Θεία Λειτουργία αυτήν την ώρα, παλαιότερα οι χριστιανοί στους πρώτους αιώνας ασπάζονταν μεταξύ τους, εις ένδειξη ακριβώς αυτής της αγάπης. Βέβαια σήμερα παρέμεινε πλέον μόνο στους ιερείς, και αυτό την ώρα που ο διάκονος λέει την προτροπή να αυτήν αγαπήσουμε ένα αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσουμε, οι ιερείς ασπάζονται τα τίμια δώρα στην Αγία Τράπεζα και ασπάζονται μεταξύ τους σταυροειδώς, λέγοντας μια πολύ ωραία, έτσι, μια ωραία φράση. Δηλαδή την ώρα που ασπάζονται μεταξύ τους ιερείς, λέει ο ένας, ο Χριστός εν το μέσο ημών, λέει ο ένας ιερέας, ο Χριστός εν το μέσο ημών, και ο άλλος ιερέας απαντάει, και είναι και εστί και έστε, δηλαδή και ήταν και είναι και θα είναι εις τους αιώνας των αιώνων, διότι ακριβώς η παρουσία μας ενώπιον του Θεού και η ιδιότητά μας σαν χριστιανών και ως τέκνων του Θεού και αυτή η αγάπη μας που έχουμε μεταξύ μας είναι μια αγάπη η οποία βασίζεται, στηρίζεται, οικοδομείται εις τον Χριστόν. Δεν έχει ίχνη αγάπης, ούτε εμπαθούς αγάπης, ούτε ακόμα και φυσικής αγάπης. Δεν είμαστε, ας πούμε, αδέρφια κατά σάρκα, ούτε ξέρω εγώ συγγενείς και γι' αυτό αγαπάει ένας τον άλλο. Είμαστε τέκνα του Θεού και αγαπούμε τους αδερφούς μας γιατί αγαπούμε τον Χριστό και γιατί η αγάπη του Χριστού μας συνέχει. Αυτό το γεγονός της αγάπης είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει ιδιαίτερα το Ευαγγέλιο. Αλλά πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι το Ευαγγέλιο, η Εκκλησία, δεν είναι ιδεολογία. Άρα λοιπόν η αγάπη στην Εκκλησία δεν είναι μία ιδέα, όπως αυτή η ιδέα υπάρχει, ας πούμε, στα διάφορα άλλα κοινωνικά συστήματα. Και πολλοί άνθρωποι μάλιστα θέλουν να υμνήσουν το Ευαγγέλιο λόγω του ότι μιλάει για την αγάπη. Και λένε, να ήρθε ο Χριστός και μας μίλησε για την αγάπη, μας μίλησε για τη δικαιοσύνη, μας μίλησε για την ειρήνη. Και παρουσιάζουν το Ευαγγέλιο σαν μια ιδεολογία, ότι είναι μια ιδέα η αγάπη στο Ευαγγέλιο. Αυτό είναι λάθος. Μέσα στην Εκκλησία δεν έχουμε ιδέες. Οι ιδέες υπάρχουν στους φιλοσόφους, στον Πλάτωνα, στους φιλοσόφους, στα κοσμικά συστήματα. Δεν έχουμε ιδέες εμείς στην Εκκλησία, ούτε είμαστε ιδεολόγοι, ούτε φιλόσοφοι. Στην Εκκλησία έχουμε γεγονότα και έχουμε εμπειρία. Άρα λοιπόν η αγάπη δεν είναι μία ιδέα εδώ στην Εκκλησία. Είναι ακριβώς αυτό που λέει πιο κάτω. Είναι η εμπειρία της ομολογίας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος σαν τριάδας, ομοούσιας και αχώριστης. Και γιατί λέει αμέσως για την Τριάδα? Διότι ακριβώς η Αγία Τριάδα, ο Θεός, αυτού του γεγονός του Θεού ως Τριάδος, ομοούσιας και αχώριστης, είναι το αρχέτυπο της δικής μας αγάπης. Βλέπετε, ο Θεός είναι ένας, αλλά ταυτόχρονα είναι τρία πρόσωπα. Είναι τρία πρόσωπα τα οποία είναι ενωμένα μεταξύ τους. Είναι ομοούσια, έχουν την ίδια ουσία, είναι αχώριστα, είναι αδιαίρετα, είναι ενωμένα δια της αγάπης, ας το πούμε έτσι, με ανθρώπινη έκφραση. Και όπως η Τριάδα είναι μία φύσης, είναι μία φύσης του Θεού, μία ουσία, αλλά τρία πρόσωπα, έτσι και ο άνθρωπος, το ανθρώπινο γένος, το ανθρώπινο είδος, ο άνθρωπος είναι μία ουσία ως άνθρωπος, μία φύση, η ανθρώπινη φύση, αλλά πολλά πρόσωπα. Και έχουμε, πώς να πούμε, πρέπει να καταλήξουμε να αισθανόμαστε κι εμείς ως ένας άνθρωπος, όπως ο Θεός είναι τρία πρόσωπα αλλά είναι ένας, και ο άνθρωπος, το ανθρώπινο είδος, είναι πολλά αλλά πρέπει να γίνει ένας. Και άρα λοιπόν η Αγία Τριάδα, ο Θεός ως Αγία Τριάδα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, είναι η εικόνα, είναι η εικόνα της τελείας αγάπης και είναι το αρχέτυπο βάσει το οποίο εμείς πλαστήκαμε. Και έτσι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αγάπη, δεν αγαπά τους άλλους, δεν έχει αυτήν την αίσθηση της αγάπης της Αγίας Τριάδος, ο άνθρωπος αυτός ακόμα δεν ολοκληρώθηκε, δεν θεωρείται υγιής άνθρωπος. Οπωσδήποτε έχει πρόβλημα πνευματικής υγείας. Γι' αυτό πολλές φορές ξέρετε ότι όταν έχουμε προβλήματα και ψυχολογικά και προβλήματα τα οποία είναι συμπεριφοράς και κοινωνικότητας και προβλήματα προσωπικά, αν ψάξουμε θα δούμε ότι επειδή δεν μπορούμε να αγαπήσουμε, δεν είναι εύκολο να αγαπήσουμε τους ανθρώπους. Για να αγαπήσουμε πρέπει να γίνουμε ταπεινοί. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος αγαπά. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι ταπεινός και δεν ζητεί τα του εαυτού του και δεν λογαριάζει τον εαυτό του ότι είναι κάτι και δεν έχει μεγάλη ιδέα για το εγώ του, αυτός μπορεί να αγαπά. Και αυτός αγαπάται επίσης από τους άλλους. Ή και αν δεν τον αγαπούν οι άλλοι, αυτός αισθάνεται ότι τον αγαπούν και δεν έχει κανένα πρόβλημα με τους άλλους ανθρώπους. Ενώ όταν έχουμε, δυστυχώς είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα στον εγωισμό μας, ο εγωισμός μας απομονώνει από τους άλλους. Και ο εγωιστής άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει σωστά. Και αφού δεν μπορεί να αγαπήσει ο ίδιος σωστά, αισθάνεται ότι δεν αγαπάται και από τους άλλους σωστά και έτσι απομονώνεται και απομονώνει τους άλλους και όλο συνέχεια έχει προβλήματα, παρεξηγέται, αισθάνεται ότι οι άλλοι τον υποτιμούν, τον περιφρονούν, τον ζηλεύουν, τον υποσκάπτουν, δεν τον καταλαβαίνουν, δεν του προσφέρουν όσα έπρεπε να του προσφέρουν και χίλια δυο πράγματα άλλα τα οποία διαλύουν οικογένειες, διαλύουν δουλειές, διαλύουν έθνη, διαλύουν σπίτια, διαλύεται όλος ο κόσμος. Γιατί αισθανόμαστε ότι δεν ανταποκρίνονται οι άλλοι απέναντί μας. Ξέρετε, όταν ακούμε ή όταν λέμε αυτά τα πράγματα, δεν με καταλαβαίνει, δεν με αποδέχεται, ξέρω εγώ, δεν με αγαπά. Αυτά τα πράγματα είναι βέβαια ανθρώπινα, αλλά δεν είναι πνευματικά. Δεν είναι του πνευματικού ανθρώπου αυτά. Δεν εμίλησε ο Χριστός για το να μας αγαπούν οι άλλοι, αλλά για το να αγαπούμε τους άλλους. Εσύ μάθε να αγαπάς τον άλλον, γίνε ταπεινός, άνοιξε την καρδιά σου στο να αγαπήσεις τον άλλον. Και όταν αγαπήσεις τον άλλον σωστά, θα καταλάβεις ότι δεν έχει και πολύ σημασία σε αγαπάει ή όχι. Βλέπετε ένα παράδειγμα το οποίο στον Άγιο Σιλουανό. Όταν εμφανίστηκε ο Χριστός στον Άγιο Σιλουανό, τότε η πρώτη κίνηση της καρδιάς του, το πρώτο δείγμα της γνησιότητας ότι όντως εμφανίστηκε ο Χριστός αυτόν και δεν ήταν μια πλάνη, ένα λάθος, ξέρω εγώ, μια φαντασία, ήταν ότι άνοιξε καρδιά του αμέσως και προσευχόταν για όλον τον κόσμο. Δηλαδή του εδόθηκε αυτή η αγάπη υπερ όλου του κόσμου. Και αυτό το γεγονός ότι του δόθηκε αγάπη υπερ όλου του κόσμου είναι το σημείο στο οποίο στηριζόμαστε για να είμαστε σίγουροι ότι η εμπειρία αυτή του Χριστού ήταν πράγματι αληθινή και δεν ήταν κάποια πλάνη. Δηλαδή είναι αδύνατο ένας άνθρωπος να έχει σχέση με τον Χριστό και να μην αγαπά τον κόσμο, να μην αγαπά τους άλλους. Έτσι όταν εμείς αισθανόμαστε ότι με κάποιους ανθρώπους δυσκολευόμαστε, πρέπει να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά στην πνευματική μας ζωή. Η σχέση μας με τον Χριστό δεν έγινε ακόμα πραγματικότης. Πόσο μάλλον να αισθανόμαστε έχθρα για τους άλλους. Και πόσο μάλλον ακόμα να μισούμε τους άλλους και να μην αποδεχόμαστε τους άλλους. Και το τραγικότερο, εάν ακόμα τα στενά μας πρόσωπα δεν μπορέσαμε να αγαπήσουμε έτσι τους συγγενείς μας, τα οικιακά μας πρόσωπα δεν μπορούμε να τα αγαπήσουμε, τότε πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο στους άλλους, είναι σε εμάς τους ίδιους. Εάν δεν αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο που είσαι κάθε μέρα μαζί του, ανεξάρτητα από το αν σε αγαπάει ή όχι, εάν εσύ δεν τον αγαπάς, εάν εσύ τον πέταξες από την καρδιά σου, τότε τι να ζητάς πλέον και τι να ζητήσεις από τον άλλον άνθρωπο. Η πρώτη κίνηση, εάν θέλεις να γεφυρώσεις το χάσμα, δεν είναι να σε αγαπήσει, είναι να τον αγαπήσεις. Γι' αυτό πολλές φορές ακόμα και έτσι να μπούμε και στην καθημερινή ζωή τη δική σας και στη συζυγία, στα ανδρόγυνα ας πούμε, που έρχονται κάθε μέρα άνθρωποι προβλήματα μεταξύ τους, ας πούμε, παντρεμένοι άνθρωποι με προβλήματα, και βλέπει κανείς ότι όταν έρχονται άνθρωποι με τα προβλήματά τους, πολύ σπάνια ακούμε το φαινόμενο «Πάτερ μου, εγώ αυτόν τον άνθρωπο δεν τον αγαπώ, δεν με αγαπά, δεν ανταποκρίνεται, δεν με βοηθά, δεν με καταλαβαίνει, δεν με ξέρω εγώ εκτιμά». Και αν ρωτήσουμε ότι καλά, δεν σε εκτιμά, δεν σε αγαπά, δεν σε καταλαβαίνει, εσύ τον αγαπάς, τον εκτιμάς, τον καταλαβαίνεις, θα ακούσουμε ναι, κάποτε ας πούμε. Αλλά εάν εξετάσουμε βαθύτερα, θα δούμε ότι δεν έγινε αυτή η πραγματική αγάπη, η θυσίας αγάπη απέναντι του άλλου ανθρώπου. Διότι αν τον αγαπάς τον άλλον, τότε βοήθησε τον. Βοήθησε τον να σε αγαπήσει. Βοήθησε τον να ξεπεράσει τα δικά του προβλήματα. Μπορεί να έχει ένα πρόβλημα και να μην μπορεί να εκδηλωθεί. Να μην μπορεί να εκδηλώσει την αγάπη του. Ή να μην νομίζει, να μην καταλαβαίνει ότι πρέπει να εκδηλωθεί. Ή να εκδηλώνεται λάθος. Ξέρετε, υπάρχει και αυτό δυστυχώς. Δηλαδή μπορεί κάποιος άνθρωπος να αγαπά τον άλλον, αλλά να μην ξέρει πώς να το εκφράσει και το εκφράζει με άσχημον τρόπο. Είτε ειρωνευόμενος, είτε ξέρω εγώ κατηγορώντας τον ακόμα καμιά φορά, είτε λέγοντας του λόγια άσχημα. Δηλαδή ενώ τον αγαπά, θέλει να του πει κάτι καλό, όταν ανοίξει το στόμα του, βγάζει από το στόμα του άσχημα λόγια, ειρωνίες. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτή η διαδικασία μέσα του, αλλά δυστυχώς υπάρχει αυτό και μεταξύ των συζύγων και μεταξύ των γονιών. Νομίζω όλοι μας έχουμε εμπειρίες και από τον εαυτό μας που ενώ πάμε με καλή διάθεση και λέμε κοίταξε τώρα θα προσπαθήσω σε αυτό το παιδί, στο παιδί μου ας πούμε, να μιλήσω καλά με γλυκύτητα. Έχουμε αυτή την καλή διάθεση, όμως όταν πάμε να μιλήσουμε πώς θα φέρουν τα πράγματα έτσι, δεν ξέρουμε, δεν τα καταλαβαίνουμε και αρχίζουμε με έναν άσχημο τρόπο και καταλήγουμε πάλι άσχημα. Και καταλήγουμε να τσακωθούμε ενώ είχαμε όλη την καλή διάθεση να προχωρήσουμε καλά. Νομίζω ότι αυτά όλα γίνονται διότι δεν έχουμε ταπείνωση, δυστυχώς δεν έχουμε ταπείνωση, να κάτσουμε με ταπείνωση και αυτομεψία να δούμε τον εαυτό μας, να δούμε ότι εμείς είμαστε πρώτα δύσκολοι άνθρωποι. Και αφού είμαστε δύσκολοι και ψυχροί και ανάποδοι, ο άλλος άνθρωπος είναι σαν καθρέφτης. Όπως τον καθρέφτη, άμα πας και είσαι, ξέρω εγώ, χαμογελαστός, θα σου χαμογελάσει. εάν είσαι μουτρωμένος, θα είναι μουτρωμένος καθρέφτης, αφού τη φάτση σου που δείχνει ο καθρέφτης, το πρόσωπο σου δείχνει. Έτσι κατά κανόνα και ο άλλος άνθρωπος. Εάν εσύ έχεις μία μορφή καταθλιπτική, απογοητευμένη, ψυχρή, ανάποδη, και έρχεται ο άλλος σπίτι σου, ο σύζυγος, ο ένας εκ των δύο, και ανοίγει την πόρτα και βλέπει αυτήν την μορφή, την καταθλιπτική μπροστά του, αμέσως κι άλλος έγινε το ίδιο πράγμα. Χωρίς να το καταλάβει ίσως. Οπότε σου δείχνει αυτό που του δείξες. Και εσύ αρχίζεις, γιατί έτσι ας πούμε, έτσι, και ο ένας βλέπει τη φάτσα του άλλου, αλλά δεν ξέρουμε τελικά τον εαυτό μας που βλέπουμε στον άλλον άνθρωπο. Όταν εμείς είμαστε χαμογελαστοί και ειρηνικοί και έχουμε την αγάπη του Θεού πάνω μας, το πρόσωπό μας, με πολλή ταπείνωση και με πολλή ανεκτικότητα και πολλή αγάπη, τότε σπάνια κι ο άλλος να μην ανταποκριθεί. Όσο θηρίο και να είναι, θα μαλακώσει, δεν είναι δυνατόν. Τι άνθρωπος είναι, δεν είναι δαίμονας, δεν είναι και ένα λιοντάρι, και με ένα λιοντάρι μαζί κάνει μέσα στο ίδιο κλουβί, έτσι. Και τα λιοντάρια ακόμα εμερεύουν. Είναι δυνατόν τώρα ο άλλος άνθρωπος να μην εμερεύει, εκτός αν είναι άρρωστος, ψυχοπαθής. Και θέλει γιατρό βέβαια εκεί. Πάντως είναι κεφάλαιον η αγάπη, είναι ένα μυστήριο, μια μεγάλη υπόθεση, μια μεγάλη τέχνη. Είναι μεγάλη τέχνη να μάθουμε να αγαπούμε τους άλλους και να μάθουμε ακόμα να δείχνουμε σωστά την αγάπη μας προς τους άλλους. Όχι μόνο να τους αγαπούμε, αλλά και να το εκδηλώνουμε. Ξέρετε ότι πολλές φορές και μόνο η εκδήλωση της αγάπης που μπορεί να μην είναι τόσο, δηλαδή μέσα μας, να μην είναι σε τόσο βαθμό όσο είναι έξω μας. Έτσι. Μπορεί μέσα μας να αγαπούμε τον άλλο 30 βαθμούς ας πούμε. Αλλά έξω, λόγω του χαρακτήρα μας ή λόγω της καλής συνήθειας, να εκδηλώνεται κατά 70-80 βαθμούς. Αυτό μας βοηθά. Βοηθά και μέσα μας. Και δεν είναι υποκρισία. Μην νομίζετε ότι είναι υποκρισία το να είμαστε και εξωτερικά καλοί. Όχι, δεν είναι υποκρισία. Η υποκρισία είναι η κακία. Αλλά αυτό το να αγωνιζόμαστε εξωτερικά, να φαινόμαστε καλοί και να ομιλούμε καλά και να εκδηλώνουμε αγάπη, αυτό είναι το πρώτο βήμα του αγώνα για να αποκτήσουμε αυτή την αγάπη. Είναι το πρώτο βήμα και πρέπει να μάθουμε να αποκτήσουμε αυτή την καλή συνήθεια, να είμαστε γλυκείς, να είμαστε ευπροσίγοροι, να είμαστε άνθρωποι γεμάτοι γλυκύτητα και καλοσύνη, και να δείτε μετά ότι πολλά γύρω μας πράγματα θα αλλάξουν. Όλα αυτά τα πράγματα γίνονται κυρίως εις το όνομα του Θεού, εις το όνομα του Χριστού. Εάν δεν υπάρχει πνευματική σχέση με τον Χριστό, τότε πώς μπορεί να υπάρξει ταπείνωση? Και αν δεν υπάρχει ταπείνωση, τότε που δεν είναι λόγο υπάρχει αγάπη. Γιατί η αγάπη που δεν έχει ταπείνωση δεν ζητεί τα του άλλου, αλλά ζητεί τα του εαυτού της. Αγαπούμε τον άλλο γιατί έτσι μας αναπαύει αυτό, έτσι θέλουμε. Έτσι, ξέρω εγώ, μας δημιουργεί και εμάς μια ευχαρίστηση. Δεν αγαπούμε τον άλλο για τον άλλον, αλλά για τον εαυτό μας. Προχωρώντας έτσι η λειτουργία, και πιο κάτω λέει ο ιερεύς μόνος του, ασπαζόμενος τα τίμια δώρα στην Αγία Τράπεζα, αναφερόμενος των Θεών: «Αγαπήσω σε, Κύριε, η ισχύς μου, Κύριο στερεωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου». Δηλαδή, θα σε αγαπήσω, θα σε αγαπώ, Κύριε, εσένα που είσαι η ισχύς μου, η δύναμής μου, εσένα ο Κύριος που είσαι το στερεωμά μου και το καταφύγιό μου και ο λυτρωτής μου και ο ρίστης μου. Βλέπετε ότι ενώ η προτροπή είναι να αγαπήσουμε αλλήλους ένας τον άλλον, δεν μένουμε σε αυτό το επίπεδο το ανθρώπινο μεταξύ μας να έχουμε μια αγάπη, αλλά κατευθείαν προχωρούμε σε μια αγάπη θεολογική, σε μια αγάπη η οποία διέρχεται δια των ανθρώπων εις τον Θεό. Ξέρετε ότι η πρώτη εντολή του Θεού είναι να αγαπήσουμε τον Θεό. Και όταν αγαπήσουμε τον Θεό, τότε θα αγαπήσουμε και τους ανθρώπους. Εάν δεν αγαπήσουμε τον Θεό και αγαπούμε τους ανθρώπους, αυτή η αγάπη είναι ανθρώπινη, είναι κοσμική, είναι, ας την πούμε έτσι, φυσική ή ακόμα είναι και ειδωλική, ειδωλολατρική. Τέτοια αγάπη, αγάπη προς τον άνθρωπο χωρίς αγάπη προς τον Θεό, επαγγέλλονται όλα τα συστήματα. Έτσι, να αγαπήσω τον άνθρωπο, κάνουμε ράνους, κάνουμε, ξέρω εγώ, διάφορες προσπάθειες να εκλείψουν οι δυστυχίες, οι φτώχες, η πείνα κτλ. Καλά αυτά τα πράγματα στα επίπεδα της κοινωνικότητας των φυσικών, αλλά αυτά δεν έχουν βαθύτερη είσοδο στον ψυχικό μας κόσμο. Γι' αυτόν τον λόγο το βλέπουμε εξάλλου καθημερινά, το βλέπετε κι εσείς και στους εαυτούς μας, ότι μπορεί πράγματι να, πολλοί άνθρωποι να αγαπούν τους άλλους και εύκολα να κάνουν και ελεημοσύνη, να στερούνται κάτι για τον άλλον, όμως απορρίπτουν τον Θεό, δεν αγαπούν τον Θεό και μέσα στην ψυχή τους υπάρχουν πάθη πολλά και πάθη, σοβαρά πάθη, ψυχικά σοβαρά πάθη, όπως είναι το πάθος της φιλοδοξίας, το πάθος της φιλιδονίας, το πάθος της φιλαργυρίας δεν υπάρχει συνήθως, γιατί νικά αυτό το πράγμα, διότι αν κάποιος αγαπά τους άλλους και δίνει λεφτά, δεν τον πιάνει φιλαργυρία, αλλά τον πιάνουν άλλα πράγματα. Και δεν λέει πολλά πράγματα, ας πούμε, εάν δηλαδή δεν υπάρχει ο Θεός σαν πρώτο σημείο αναφοράς και εκ του Θεού να κατερχόμαστε προς τον άνθρωπο και προς τη χτίση, τότε είναι ολιγοχρόνιες οι αρετές αυτές. Θα έρθει καιρό, σύντο χρόνο, όπου και αυτές οι καλές πράξεις που κάνουμε εξωτερικά θα πάρουν άλλη μορφή, άλλη τροπή, θα μειωθούν, θα αλλάξουν χαρακτήρα και θα μπουν χίλια δύο πράγματα άλλα μέσα. Και έτσι φτάνει κανείς στο θλιβερό συμπέρασμα να βλέπουμε αυτούς τους φιλάνθρωπους ανθρώπους να παρουσιάζουν μία εικόνα ενός ψυχικά και πνευματικά νεκρού, διότι είναι τόσο έκδηλα τα υπόλοιπα πάθη της επίδειξης, της καινοδοξίας, του εγωισμού, της ίησης, ξέρω εγώ ότι εγώ κάποιος είμαι, κάτι κάνω, ξέρω εγώ, που και εκείνο το λίγο καλό που κάνουμε το χαλάει, το μολύνει δηλαδή η υπόλοιπη παρουσία των παθών. Γι' αυτό τουλάχιστον εμείς να γνωρίζουμε ότι η ορθόδοξη μέθοδος αγάπης προς τον άνθρωπο είναι πρώτα να αγαπήσουμε τον Θεό, όπως είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα της Αγίας Τριάδος, να αγαπήσουμε τον Θεό, ο οποίος είναι η δύναμή μας, είναι το στερέωμα μας και η καταφυγή μας και ο λυτρωτής μας, και έτσι εύκολα μετά θα αγαπήσουμε και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Με συνεχεία προχωράει ο διάκονος λέγοντας: Τα σθήρας εν σοφία πρόσχομαι. Δηλαδή να προσέξουμε τις θύρες, εννοεί τις πόρτες της Εκκλησίας, να τις προσέξουμε με πολύ σύνεση. Γιατί αυτό βέβαια είχε ένα πρακτικό λόγο. Τότε, στα πρώτα αιώνες της Εκκλησίας, υπήρχε ο κίνδυνος κάποιος άνθρωπος, ειδωλολάτρης, κάποιος μη βαπτισμένος, μη χριστιανός, να μπει εις τον ναό, εις τον χώρο που τελείται η ευχαριστία και να είναι παρόν εις την ευχαριστία ενώ δεν έχει το βάπτισμα, κάποιος αιρετικός ή κάποιος αβάπτιστος. Και αυτό ήταν ένα πράγμα ανεπίτρεπτο. Πρώτα κυμονούσε κινδύνους για τους ίδιους τους πιστούς, διότι ξέρετε ότι πολλές φορές έγιναν πολλά εγκλήματα εκ μέρους των ειδωλολατρών εις βάρος των χριστιανών. Μόνο να σας πω ότι κάποτε λέει στο μαρτυρολόγιο, εις Νικομίδια περίπου 20.000 χριστιανοί εκάησαν μέσα στον ναό την ώρα που τελείται η ευχαριστία, διότι ήταν μαζεμένοι σε ένα χώρο και τελείωσαν την ευχαριστία και τους πήραν ήδη οι ειδωλολάτρες και τους έκαψαν όλους εκείνη τη στιγμή. Και πολλές φορές στις κατακόμβες ή στους τόπους λατρείας όπου εκρύπτουν το χριστιανοί, εκεί κάποιος επρόδωνε, κάπου το ανακάλυπταν και έβασα φωτιά και τους έκαιγαν όλους. Έχω πολλούς μάρτυρες που εκάηκαν την ώρα που τελείται η ευχαριστία. Και οι επίσκοποι και οι ιερείς και όλοι μέσα, και έτσι αυτοί μένουν, γίνονται μάρτυρες. Οι δεδολάτρες οπωσδήποτε γίνονταν δήμοι αυτών των πιστών χριστιανών. Ένα λόγος ήταν και αυτός, άλλο λόγος ήταν να μην δοθούν τα Άγια Μυστήρια, το σώμα και το αίμα του Χριστού, σε ανθρώπους που δεν είχαν βαπτιστεί. Είναι ένα πράγμα τελείως απαράδεκτο, είναι ανεπίτρεπτο, δεν είναι δυνατόν ποτέ άνθρωπος ο οποίος δεν έχει βαπτιστεί και δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος να λάβει τα μυστήρια, ούτε αιρετικός ούτε αβάπτιστος. Και αυτόν τον λόγο υπήρχαν θυρωροί στην πόρτα της Εκκλησίας που επρόσεχαν να μην πει μέσα κανένας από αυτούς που δεν μπορούσαν να λάβουν το μυστήριο. Βέβαια μπορούμε να πούμε ότι ακόμα πέρα από την πρακτική σημασία και την πρακτική εξήγηση, την ιστορική του γεγονότος, δεν είναι μόνο οι πόρτες του ναού, του κτηρίου αυτού της Εκκλησίας, αλλά είναι και οι πόρτες και οι θύρες της ψυχής μας, και πρέπει εκεί να στέκει άγρυπνος φρουρός, άγρυπνος θυρωρός ο νους, να προσέχει ώστε να μην μπει μέσα εις την καρδία μας που είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος, να μην εισχωρήσει ακάθαρτος λογισμός, ακάθαρτη σκέψη, βλάσφημος κίνηση της καρδίας, να μην εισχωρήσει ώστε να μολύνει την προσευχή μας και να διακόψει αυτήν την κοινωνία με τον Θεό. Βέβαια αυτό που λέω είναι, ξέρω ότι είναι ένας αγώνας. Πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί από μας, την ώρα που βρισκόμαστε στον ναό, πολεμούμαστε από λογισμούς ακάθαρτους, βλάσφημους, εσχρούς, σκέψεις, ό,τι μπορεί δηλαδή να περάσει από το νου μας, μπορεί να το σκεφτούμε εκείνη την ώρα. Και είναι και ένα σημείο αυτό το οποίο απογοητεύει πολλούς χριστιανούς, διότι πολλοί λένε, μα τι να πάω στον ναό αφού δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Ή όταν πάω στον ναό έχω σκέψεις άλλες, σκέφτομαι τις δουλειές μου, ή σκέφτομαι αμαρτίες, ή βλέπω άλλα πρόσωπα και αμαρτάνω, σκανδαλίζομαι. Γι' αυτόν τον λόγο καλύτερα να μην πηγαίνω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι. Εάν σκεφτόμαστε έτσι, άλλο που δεν θέλει και ο διάβολος, δηλαδή μόλις μας δει και μπούμε στην εκκλησία, να αρχίσει να βομβαρδίζει το νου με σκέψεις εσχρές και βλάσφημες και άθεες και ακατανόμαστες σκέψεις και σκηνές και οτιδήποτε δηλαδή υπάρχει να μας βομβαρδίσει με αυτά, και θα μας πετάξει έξω από τον ναό. Όχι. Εμείς θα είμαστε μέσα στον ναό. Ο αγώνας όλος είναι να προσέχουμε. Δηλαδή μόλις συνειδητοποιήσουμε ότι έφυγε ο νους, αμέσως να το φέρνουμε πίσω. Και πάλι θα φύγει, πάλι θα τον ξαναφέρουμε. Και πάλι θα φύγει και πάλι θα τον φέρουμε. Χίλιες φορές να φύγει, χίλιες φορές θα το φέρνουμε. Δεν θα υποχωρήσουμε, δεν θα δηλιάσουμε. Θα συνάψουμε μάχη με αυτό το γεγονός του περισπασμού. Και βλέποντας ο Θεός την μάχη, τον πόλεμο, τον αγώνα μας, και ταυτόχρονα την ταπεινή προσευχή μας προς Αυτόν να μας βοηθήσει σιγά σιγά, συν το χρόνο. Δεν γίνεται αυτό πράγμα ότι μια μέρα στην άλλη. Συν το χρόνο, συν τη Θεία Χάρητη, θα σταθεί ο νους κατά την δύναμή του στην προσευχή. Ξέρετε ότι αυτή η διάσπαση είναι το κατεξοχή σημείο της αρρώσκιας, της φύσεώς μας. Και το να σταθεί ο νους μας στην προσευχή είναι ένα πράγμα που υπερβαίνει τις δυνάμεις μας. Δεν εξαρτάται από μας πάντοτε. Πρέπει η Θεία Χάρις να στήσει τον νου. Μόνο το Πνεύμα το Άγιον μπορεί να σταματήσει τον ακράτητο νου, τον ασταμάτητο νου μας την προσευχή. Το δικό μας το έργο είναι να αγωνιζόμαστε, να καθαρίζουμε τον νου, αδιαλείπτως να πολεμούμε. Αυτή είναι η δική μας δουλειά. Το πότε θα σταθεί ο νου στην προσευχή, αυτό δεν είναι δικό μας έργο, είναι έργο του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο ποτέ να μην απογοητευόμαστε, ούτε να απελπιζόμαστε, ούτε να σταματούμε να προσευχόμαστε, όσο και αν πολεμούμαστε. Σας το λέω αυτό χωρίς να ντρέπομαι, ότι όλοι μας ανεξαιρέτως, και εγώ και όλοι μας, δεν υπάρχει άνθρωπος, ούτε ιερέας, ούτε επίσκοπος, ούτε αρχιεπίσκοπος, ούτε ασκητής, ούτε άγιος, ο οποίος δεν πέρασε αυτόν το στάδιο του πολέμου των λογισμών. Είναι πολύ αφελές να νομίζουμε ότι, ξέρω εγώ, είναι μόνο δική μας περίπτωση το να πολεμούμαστε από τους λογισμούς. Όλοι μας ανεξαιρέτως πολεμούμαστε. Εγώ έχω ακούσει αγίους ανθρώπους, ανθρώπους που κάνουν θαύματα, ανθρώπους που τους προσκυνούμε σαν αγίους σήμερα, και ήταν όντως άγιοι και είναι άγιοι, και αυτοί ακόμα οι άνθρωποι να πολεμήθηκαν από λογισμούς και σε ώρα ακόμα προσευχής, και ακόμα και μέσα στον ναό, να πολεμήθηκαν από λογισμούς ακάθαρτους, από λογισμούς αισχρούς, από λογισμούς βλάσφημους κατά του Θεού και από λογισμούς άθεους, ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μας εκφράζουν οι λογισμοί μας. Οι λογισμοί είναι σφαίρες, είναι βέλη τα οποία εξφενδονίζει αντίον μας ο διάβολος. Δεν σημαίνει ότι ό,τι πέσει μες στο νου μας είναι δικό μας και εμείς είμαστε αιτία και πρέπει να πανικοβληθούμε γι' αυτό. Όχι. Δεν πρέπει να τα λάβουμε καθόλου υπόψη μας. Και το πρώτο πράγμα, δεν πρέπει ποτέ να πιστεύσουμε ότι αυτοί οι λογισμοί είναι δικοί μας. Ποτέ δεν είναι δικοί μας. Είναι εκ των έξω που έρχονται στην καρδία μας. Η καρδία μας, η υπόστασή μας είναι πλασμένη από τον Θεό και δεν είναι εκ φύσεως κακή. Επιδέχεται το κακό λόγω του διαβόλου, λόγω των παθών μας, των αμαρτιών μας. Και έτσι λοιπόν το κακό είναι ξένο προς εμάς. Γι' αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να παραδεχόμαστε ποτέ όλα αυτά τα πράγματα, και έτσι όταν τα βλέπουμε να εισβάλλουν στην καρδία μας, τότε με πολλή ταπείνωση, με πολλή προσευχή θα προσευχόμαστε, θα επικαλούμαστε τον Χριστό να μας βοηθήσει και θα παραμένουμε εις την προσευχή χωρίς να ταραζόμαστε και χωρίς να θέλουμε να βγούμε έξω από την Εκκλησία, γιατί μας έπνιξαν οι αισχροί λογισμοί ή οι βλάσφημοι λογισμοί. Εάν υποχωρήσουμε, τότε οι λογισμοί θα αυξάνουν. Εάν παραμένουμε, οι λογισμοί θα υποχωρούν. Αφού λοιπόν πει αυτήν την προτροπή ο διάκονος, τότε πάμε κατευθείαν εις την επαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Σε αυτό το σύμβολο της πίστεως, το οποίο λίγο πολύ όλοι ξέρουμε και το οποίο απαγγέλλουμε πριν να βαπτιστούμε. Τρεις φορές πριν βαπτιστούμε απαγγέλλουμε το σύμβολο της πίστεως. Δηλαδή αυτό το πιστεύεις σε έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα μέχρι τέλους. Το λέμε τρεις φορές πριν βαπτιστούμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην βάπτισή μας. Βέβαια σήμερα, εκεί όπου υπάρχει ο νηπιβαπτισμός, το απαγγέλλει εκ μέρους μας ο ανάδοχός μας. Εάν βαπτιστούμε σε μεγάλη ηλικία, το απαγγέλλουμε εμείς ήδη. Λέει λοιπόν το σύμβολο της πίστεως: «Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων». Οι πρώτοι λέξεις: «Πιστεύω σε έναν Θεόν, ο οποίος είναι Πατέρας, είναι Παντοκράτορας, είναι Παντοδύναμος, είναι Δημιουργός του ουρανού και της γης και όλων όσων βλέπουμε και όσων δεν βλέπουμε, ορατώντε πάντων και αοράτων, των ορατών και των αοράτων». Αυτή η ομολογία αρχίζει με τη λέξη «πιστεύω». Πιστεύω σημαίνει ότι αποδέχομαι, ότι ομολογώ, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ερευνώ. Αυτός ο λόγος που πολλές φορές τον ακούμε, τον λέμε, «πίστευε και μη ερεύνα», αυτό το «πίστευε και μη ερεύνα» δεν είναι λόγος του Ευαγγελίου, είναι λόγος του Κορανίου. Στο Κοράνι υπάρχει αυτή η φράση, να πιστεύεις και να μην ερευνάς. Και φαίνεται, επειδή ζήσαμε πολλά χρόνια μαζί με μουσουλμάνους, τόσο πολύ τα μπερδέψαμε τα πράγματα που νομίζω ότι το είπε ο Χριστός. Και πολλοί άνθρωποι έρχονται και λένε, Πάτερ μου, αυτό που λέει ο Χριστός, πίστευε και μη ερεύνα, εγώ δεν το αντέχω. Και λέει, παιδάκι μου, ο Μωάμεθ το είπε. Αυτό δεν το είπε ο Χριστός. Από πού και ως πού τώρα το είπε ο Χριστός. Τουλάχιστον μακάρι να μην το αποδέχεσαι και να ερευνούσες, και όταν θα ερευνούσες θα ανακάλυψες ότι ο Χριστός δεν είπε ποτέ πίστευε και μη ερεύνα. Αντίθετα είπε να ερευνούμε τα σγραφάς και να ερευνούμε τον Θεό, αλλά έχει μια διαφορά εδώ. Όταν λέμε πιστεύω, δεν σημαίνει ότι αποδέχομαι έτσι απλώς και μόνο χωρίς τίποτα έρευνα. Ερευνώ, αλλά έχει σημασία πώς ερευνώ και με ποιο εργαλείο ερευνώ κάτι. Για να πούμε έτσι πιο απλά. Δηλαδή, για θέλαμε να ερευνήσουμε ένα φυσικό φαινόμενο, πρέπει να πάρουμε τα κατάλληλα εργαλεία. Αν θέλουμε να ερευνήσουμε, ξέρω εγώ, το αστρικό σύστημα, πρέπει να πάρουμε ένα τηλεσκόπιο, αστεροσκοπείο, όπως το λένε, και να κοιτάξουμε τους αστέρες. Αν θέλουμε να ερευνήσουμε, ξέρω εγώ, την καρδιά μας, αν χτυπάει και τι, ξέρω εγώ, δεν θα βάλουμε τα αυτή μας, ας πούμε, να ακούσουμε, θα βάλουμε το στιθοσκόπιο, εκείνο το που κρατούν οι γιατροί. Κάθε πράγμα, δηλαδή, έχει το κατάλληλο εργαλείο, το κατάλληλο όργανο, το οποίο ερευνά αυτό το συγκεκριμένο θέμα το οποίο θέλουμε να ερευνήσουμε. Όταν θέλουμε να ερευνήσουμε τον Θεό, θα είναι λάθος, παραδείγματος χάρη, να θέλουμε να το ερευνήσουμε με τα μάτια μας, να πιάμε ένα τηλεσκόπιο και να ψάχνουμε στον ουρανό να βρούμε τον Θεό. Όπως λένε, δεν ξέρω, αλλά λέγεται ότι ο πρώτος αστροναύτης που πήγε στο φεγγάρι, όταν επάτησε εκεί, έστειλε μήνυμα, ήταν Ρώσος αυτός, και έστειλε μήνυμα στην Ρωσία και είπε ότι μην φοβάστε, Θεός δεν υπάρχει. Αφού ήρθα στο φεγγάρι και δεν τον βρήκα, δεν υπάρχει πουθενά. Εγώ έφυγα από την τροχιά της γης και δεν υπάρχει Θεός. Ήταν και η αθεία σε έξαρση τότε. Θα ήταν πολύ γελίο πράγμα και πολύ αφελές να ψάχναμε να βρούμε τον Θεό με όργανα και σε τόπους. Αλλά και ακόμα αφελές να ψάχνουμε να βρούμε τον Θεό με τη λογική μας. Δηλαδή, ο εγκέφαλός μας, η λογική, δεν μπορεί να ερευνήσει τα του Θεού. Διότι η λογική μπορεί να ερευνήσει όλα όσα επίσταται, όσα μπορεί να πιάσει, όσα μπορεί να ψηλαφίσει, όσα μπορεί να είναι στο δικό της χώρο. Αυτά τα οποία είναι υπέρ λόγων, υπέρ την λογική, δεν μπορεί να τα ερευνήσει. Ο Θεός είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ερευνήσουμε? Όχι. Ο Θεός μπορούμε να τον ερευνήσουμε και πρέπει να τον ερευνήσουμε. Πρέπει να τον συλλάβουμε, να τον πιάσουμε. Αλλά πώς? Μας το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Μας απεκάλυψε ποιος είναι ο τρόπος. Μας είπε ότι τον Θεό όχι μόνο θα τον ερευνήσουμε, θα τον δούμε, θα ζήσουμε μαζί Του, θα γίνουμε ένα πράγμα μαζί Του. Και πώς? Είπε ο Χριστός ότι εγώ και ο Πατέρας μου, η Αγία Τριάδα, ο Θεός, θα έρθουμε στον άνθρωπο, προς Αυτόν ελευσόμεθα, θα έρθουμε σε Αυτόν τον άνθρωπο και θα μείνουμε κοντά Του. Και εγώ θα Του εμφανίσω τον εαυτό μου. Πότε? Όταν προηγηθεί κάτι. Ποιον είναι αυτό το κάτι? Είναι τήρηση των εντολών. Και γιατί? Διότι το όργανο με το οποίο ο Θεός οράται, το οπτικό όργανο του, με το οποίο οράται ο Θεός, βλέπετε ο Θεός, είναι η καρδιά του ανθρώπου. Και μας είπε ο Χριστός ότι μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Δηλαδή, αυτός που θέλει να δει τον Θεό, να τον ερευνήσει, να λάβει μία απόδειξη, εμπειρία ότι όντως ο Θεός υπάρχει. Και ποιος είναι αυτός ο Θεός? Δεν θα ψάξει με άλλον τρόπο, πρέπει να ψάξει με την καρδία του. Και ο τρόπος είναι η κάθαρσης. Εάν καθαρίσει την καρδία από τα πάθη και την αμαρτία, τότε θα δει τον Θεό. Εάν ο άνθρωπος καθαρίσει την καρδιά του από τα πάθη και την αμαρτία και δεν δει τον Θεό, τότε έχει δικαίωμα να πει ότι ο Θεός είναι ψεύτης και δεν υπάρχει. Τότε μπορεί να απορρίψει τον Θεό. Θα πει ότι εγώ ακολούθησα τη μέθοδο την οποία μας παρέδωσε η Εκκλησία, ετήρησα αυτά τα οποία είπε ο Θεός, ευάδισα τον δρόμο σωστά αλλά το Θεό δεν τον είδα. Και άρα Θεός δεν υπάρχει. Είναι, θα είμαστε πολύ γελοί και ανόητοι άνθρωποι εάν επιστεύαμε σε ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Δηλαδή αν επιστεύαμε σε ένα Θεό τον οποίο δεν έχουμε τίποτα περί αυτού του Θεού. Απλώς πιστεύουμε. Ξέρω όπως πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα πράγμα, ξέρω εγώ, στο διάστημα το οποίο δεν έχουμε, ούτε το είδαμε, ούτε το ακούσαμε, ούτε καμιά γεύση αυτού έχουμε. Φανταστείτε πόσο ανόητοι άνθρωποι θα είμαστε να αφιερώνουμε τη ζωή μας, να κάνουμε, ξέρω εγώ, τα πράγματα, οι μάρτυρες να μαρτυρούν, οι ασκητές να ασκητεύουν, οι όσοι να, οι άγιοι να κάνουν τόσους αγώνες και αυτό να το κάνουν γιατί έτσι απλώς επίστεψα σε κάτι. Αυτό δεν είναι σοβαρό. Και ο Θεός μας καλεί ακριβώς με αυτήν τη λέξη, με το πιστεύω, να προχωρήσουμε, να φύγουμε από αυτήν τη θεωρητική πίστη, την πίστη, όχι τη θεωρητική, την πρώτη πίστη, την εισαγωγική πίστη, τη διανοητική πίστη, να προχωρήσουμε, να μπούμε εις το βάθος της θεωρητικής πίστεως, που σημαίνει θεωρητική πίστη η οποία βλέπει, γι' αυτό λέγεται θεωρία, θεωρητική, από το θεωρώ, από το θωρώ που λέμε στην Κύπρο, που σημαίνει βλέπω. Δηλαδή από την πίστη εκείνη στην οποία βλέπει πλέον τον Θεό. Όταν δει τον Θεό, τότε πάβει η πίστη και γίνεται αγάπη. Και τότε αυτό το πιστεύω εις έναν Θεό σημαίνει ζω σε μία ένωση αγάπης με τον Θεό. Και αυτό έκαναν όλα τα τέκνα της Εκκλησίας. Και τότε ο άνθρωπος, μπορούμε να πούμε, είναι πιστός χριστιανός. Αυτήν την πίστη είναι που έχουν οι Άγιοι και αψηφούν τον θάνατο, αψηφούν τις ειδονές, αψηφούν τα λεφτά τους, αψηφούν το όνομα τους, αψηφούν τους κινδύνους, τους πολέμους, τα πάντα και προχωρούν χαίροντες και δεν έχουν κανέναν ενδιασμό, γιατί πέρασαν πλέον από την ιδέα του Θεού και μπήκαν στην εμπειρία του Θεού. Και αν δεν μπούμε στην εμπειρία του Θεού θα είμαστε ιδεολόγοι χριστιανοί. Εάν μπούμε στην εμπειρία του Θεού θα είμαστε πιστοί χριστιανοί. Άρα λοιπόν το πιστεύω εις τον χώρο της Εκκλησίας δεν είναι έτσι όπως το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι βαθύτερο. Είναι πιστεύω εις έναν Θεό, σημαίνει ζω μαζί με τον Θεό, γίνομαι ένα με τον Θεό. Εγνώρισα τον Θεό δια της πίστεως και κατάλαβα ότι ο Θεός όντως υπάρχει, είναι αυτός ο αληθινός Θεός ο οποίος απεκάλυψε τον εαυτόν του στον άνθρωπο, έγινε άνθρωπος, έπλασε τον κόσμο, έπλασε τα πάντα, δημιούργησε τα όντα εκ του μη όντως, και αυτός ο Θεός ζει μέσα μου, υπάρχει, και αυτός νικά τον θάνατο και εγώ πορεύομαι μαζί με αυτόν τον Θεό. Όλη η μέθοδος της Εκκλησίας, όλα όσα είπε ο Χριστός, όλα όσα κάνει η Εκκλησία και διδάσκει η Εκκλησία, σε αυτό το σημείο καταλήγουν. Στο να φτάσουμε στο γεγονός του να συζήσουμε μαζί με τον Χριστό, να γίνουμε ένα πράγμα μαζί με τον Χριστό. Ώσπου δεν φτάνουμε σε αυτό το σημείο, ακόμα είμαστε στη σφαίρα των ιδεών, στη σφαίρα των αξιών. Δεν μπήκαμε ακόμα στην ουσία, στην πραγματικότητα της Εκκλησίας. Γιατί η Εκκλησία είναι συγκεκριμένη εμπειρία. Και εδώ βλέπω ότι τελείωσε η ώρα, δυστυχώς. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε περισσότερο. Εκτός αν θέλετε κάτι για λίγο να ρωτήσετε εσείς. Έχουμε 2-3 λεπτά. Καλά. Η επόμενη φορά θα είναι στις 17 Φεβρουαρίου. Πριν σηκωστείτε να μετακινηθείτε, θέλω να σας πω ότι η ώρα 9 υπάρχει αγρυπνία εδώ σε ένα μικρό εκκλησάκι του Αγίου Αρσενίου δίπλα στην Αεροδαφνούσα στο νοσοκομείο. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε. Να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Δεν ξέρω...